Wielki finał turnieju w grę FIFA 19. Oglądaj na żywo już w niedzielę na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapora na potoku Wilkówka w Bielsku w każdej chwili może pęknąć, przyznaje wójt Janusz Zemanek. Kilkadziesiąt osób musi opuścić swoje domy. Osoby niepełnosprawne, które protestowały w Warszawie, domagają się pomocy państwa. Minister Elżbieta Rafalska wylicza, co zrobiono do tej pory. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie szybsza pomoc. Niedaleko Opola otwarto stałą bazę śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Aż o 2,5 metra wzrósł poziom wody na zaporze zbudowanej na potoku w miejscowości Wilkowice koło Bielska Białej. Zagrożenie dla ludzi jest tak duże, że zdecydowano o ich ewakuacji. Z pomocą strażaków swoje domy musiało opuścić ponad 85 osób. Najbliższą noc spędzą u rodzin albo w miejscowym ośrodku sportu. Mieszkam tak, że jakby ta woda poszła, to by tak poszła prosto tam na moje rejony, mój dom i moich sąsiadów. To też już u nas sytuacja wygląda groźnie, ponieważ jeszcze nam z lasu ta woda z ziemią spływa do domu. No nie mamy innego wyboru. Jeździła straż, mieli listę. Jakby było to, co komunikaty mówią, że może zbiornik nie wytrzymać, to jest zagrożenie. Co człowiek weźmie do samochodu? No wszystkie najważniejsze rzeczy można powiedzieć, żeby zabrać, co dokumenty, co można, to co potrzebuje, żeby się ubrać, nie? Na zaporze wciąż pracują strażacy, starają się obniżyć poziom wody w zbiorniku, ale akcję utrudnia cały czas padający deszcz. Trudna sytuacja jest także w innych regionach na południu Polski. Podtopione domy, gospodarstwa i drogi są na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Obowiązują alarmy przeciwpowodziowe. W okolicach Krakowa i Wieliczki mieszkańcy układają worki z piaskiem, żeby uchronić swoje domy przed zalaniem. Minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk, pytany w Polsie Trójki o sens monitorowania sytuacji hydrologicznej w naszym kraju przez państwową spółkę Wody Polskie, tłumaczył. To jest przede wszystkim po to, żeby rozpocząć bardzo rozległe inwestycje. Dzisiaj zdarza się tak, że w przeciągu nocy spada ilość wody, która jest przewidziana na miesiąc w tym zakresie. Ale po to ten monitoring jest, żeby tego unikać. Oczywiście, że tak. To przede wszystkim pod kątem ewakuacyjnym i jak gdyby informacyjnym ludzi. Natomiast czyli dla nas celem jest nie da się uniknąć powodzi? W tym przypadku mieliśmy do czynienia po prostu z przerwaniami wałów. To jest jak gdyby ten element nagły. Ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia nadal obowiązują w Małopolsce, a teraz także na Mazowszu, te hydrologiczne na całym południu. Przed Pałacem Prezydenckim, przed Kancelarią Premiera i przed Sejmem protestowały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Na transparentach widać było hasła: żądamy godnego życia. Każdy ma marzenia, nawet my. Protestujący chcieli zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych. Domagali się także większego wsparcia ze strony państwa. Iwona Hartwich, która ma niepełnosprawnego syna, jedna z liderek protestu, odniosła się do obietnicy, którą kilka dni temu złożył premier. Apelujemy do pana premiera, żeby po prostu pokazał chociaż projekt tej ustawy, gdzie te 500 zł ma zostać dane tak tym osobom, z tym, że to nie może być tak, że ta osoba niepełnosprawna będzie szła do miejskiego ośrodka pomocy rodzinie i po prostu składała jakieś wnioski. Te pieniądze powinny się znaleźć w rencie socjalnej. Szef rządu zapowiedział, że w najbliższych miesiącach dorosłe osoby niepełnosprawne całkowicie niezdolne do samodzielności dostaną comiesięczny dodatek w wysokości 500 zł. Protestujący domagają się także reformy systemu orzecznictwa o niepełnosprawności czy realnego zniesienia barier architektonicznych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przypomina, że rząd podniósł rentę socjalną, podwyższył zasiłek pielęgnacyjny. Będzie też pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Dużo mówiliśmy o opiekunach osób niepełnosprawnych, którzy nie mają tego momentu wytchnienia, którzy zajmują się tą swoją bliską, niepełnosprawną osobą 24 godziny na dobę. I mamy tu ofertę opieki wytchnieniowej. Na tą opiekę wytchnieniową przeznaczamy 110 milionów złotych. Jak informowała rzecznik rządu, wsparcie w wysokości 500 zł trafi do około 500 000 dorosłych osób niepełnosprawnych. Koszty dla budżetu to 3 miliardy złotych. Do tej pory pracowali w kontenerze. Od dzisiaj do dyspozycji mają nowoczesny hangar i pomieszczenia dla załogi. W polskiej Nowej Wsi koło Opola otwarto stałą bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To zdecydowanie zwiększy komfort pracy, mówią Michał Sajkowski, ratownik medyczny i pilot Michał Smaga. Przede wszystkim jest ciepło i sucho. Ta baza to jest tak naprawdę już najwyższa półka, jeżeli chodzi o możliwość wypełnienia dyżuru, komfortu, możliwość opieki nad śmigłowcem i komfortu też dla samej maszyny. No jednak komfort czy dla nas, czy dla śmigłowca w taką pogodę jak dzisiaj, jak była rano, no był zdecydowanie gorszy. Musieliśmy ten śmigłowiec wciągać traktorkiem. W tej chwili dysponujemy przesuwnicą, która w ciągu 30 sekund jest w stanie nam przejechać z miejsca startu do hangaru. Śmigłowiec będzie uczestniczył w akcjach ratunkowych nie tylko w województwie opolskim, ale również w województwach ościennych. W bazie zatrudnionych jest 14 osób, to ratownicy, lekarze, piloci. Inwestycja warta prawie 8 milionów złotych została sfinansowana przez zarząd województwa. Tymi informacjami kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez informacje sportowe w studiu Jan Kałucki. Janku, jak tam Tahiti i Senegal? Bo z tego, co obserwuję, Meksyk-Włochy 1-1. Meksyk-Włochy 1-1, a Tahiti przegrywa z Senegalem 0-2. To drugie spotkanie jest dla nas szczególnie ważne, a to dlatego, bo zarówno Senegal, jak i Tahiti to nasi grupowi rywale. Polska swoje zmagania na młodzieżowym mundialu rozpocznie za półtorej godziny w Łodzi, gdzie na stadionie Widzewa podopieczni Jacka Magiery zmierzą się z Kolumbią. Na stanowisku komentatorskim jest już Krzysztof Fłoniewski. No i czekamy z niecierpliwością na pierwszy gwizdek sędziego, bo tak naprawdę nie wiemy, czego spodziewać się po naszej reprezentacji, zresztą po naszych rywalach również, chociaż trener Jacek Magiera uważa, że to właśnie Kolumbijczycy to najtrudniejszy grupowy przeciwnik Polaków, a nie wiemy, czego się spodziewać, bo ta kadra spotkała się po raz pierwszy przed rokiem, rozegrała kilka meczów towarzyskich z różnym skutkiem, no i pamiętajmy, że to futbol młodzieżowy, więc i wahania osobowe i wahania formy zdarzają się tu częściej niż w piłce seniorskiej. Jakkolwiek by patrzeć, zapowiada się ciekawe widowisko. Na stadionie Widzewa będzie komplet publiczności, więc atmosfera nietypowa dla wydarzenia juniorskiego. No i kibicujemy naszym młokosom, przecież to przyszłość naszego futbolu, a dla nich to na pewno wydarzenie ich sportowego życia. Zaczynamy o 20.30. Dokładnie, trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Kto wie, może właśnie na tym turnieju objawi się piłkarz pokroju Roberta Lewandowskiego, ale będziemy też kibicować naszym siatkarkom, które zmierzą się w Opolu z Tajlandią. Atakująca biało-czerwonych Malwina Smarzek wskazuje sposoby, jakimi należy grać przeciwko azjatyckim drużynom. Będziemy musiały grać jeszcze bardziej cierpliwie. Ta piłka będzie pewnie nam wracać 25 razy w jednej akcji. Żartuję oczywiście, ale grałyśmy z tymi azjatyckimi zespołami, więc fajnie, że miałyśmy styczne w tamtym tygodniu, już się oswoiłyśmy z tym, więc myślę, że będzie dobrze. Tak też myślą kibice Arki Gdynia. Koszykarze z Trójmiasta grają z Anwilem Włocławek w półfinale Mistrzostw Polski i wygrywają, ale minimalnie 68-67. Przypomnę, że jeśli Arka wygra, to awansuje do wielkiego finału. Tam na rywala czeka polski cukier Toruń. I ciekawie jest też na Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie. Rosja wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 4-3 i awansowała do półfinału. A do Mistrzostw Świata tyle, że w windsurfingu szykuje się Paweł Tarnowski. Nasz zawodnik formę szlifuje na jeziorze Garda we Włoszech. Tym razem we wrześniu Mistrzostwa Świata odbędą się właśnie tutaj. Jest to bardzo długie jezioro położone w środku gór. Podziwiamy niesamowite, wysokie, pionowo ustawione skały. Trzeba mieć to na uwadze, bo w czasie wyścigu przy tych skałach tworzy się z wiatru przyspieszenie, tak zwana dysza. Także jesteśmy tutaj, żeby to potrenować, żeby zapoznać się z tym miejscem. I jeszcze informacja piłkarska. Tahiti gra z Senegalem na Mistrzostwach Świata do lat 20. Zmiana wyniku. Senegal wygrywa już 3-0. Dzisiaj w nocy w województwach zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów, no ale na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, gdzieniegdzie nawet burze. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie możliwe burze. Temperatura od 16 stopni do 22, chłodniej może być miejscami nad morzem i terenach podgórskich, tam około 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. W studiu obok Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. To jakiś taki tydzień pełen gości, prawda? To prawda. Za chwilę Bitamina. Odkrywamy troszeczkę, jeżeli chodzi o ich nadchodzącą płytę, więc musimy kończyć naszą rozmowę. Miłego słuchania. Musimy grać. Do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W liście przebojów programu trzeciego najpiękniejsze jest to, że zdarzają się takie sytuacje jak ta. Już za chwilę muzycy grupy The Cranberries dowiedzą się, że mają trzeci numer jeden na liście. Wake Me When It's Over, The Cranberries. 9 tygodni na liście z miejsca 5 na 1. A jutro kolejne notowanie.

ci zdolni. Ze mną wszystko jest na pół. Podzielimy strach i ból. Ze mną wszystko zjesz na pół. Mali ludzie. Jedna porcja na twój. Witamina na naszej antenie wybrzmiała na rozpoczęcie pierwszej godziny programu alternatywnego, a Mateusz Dopieralski kiwał głową i prawie podśpiewywał. Dzień dobry, bardzo cię miło gościć w naszym studiu. Dzień dobry, bardzo miło, że mogę być. I to jest też okazja bardzo też, no dla mnie jest przyjemna, a mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też, ważna dla zespołu, bo nadchodzi płyta Kwiaty i Korzenie. Czy można już zdradzać, kiedy ten album się ukaże oficjalnie? Tak, od dzisiaj, tak mi się wydaje, zdradzamy. Jest to 28 czerwca tego roku. Więc jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, ale po drodze można was spotkać w różnych miejscach, co oznacza, że można też się spotkać z nowymi utworami, które już ogrywacie. Tak jest. Gramy chyba 4 albo 5 numerów z nowego albumu, także zapraszamy niektórzy, tak się to mówi? Niektórzy już znają na pamięć nawet te nowe, tylko z koncertów, więc właśnie pani, ci, którzy jeżdżą na każdy koncert za wami. No dobrze, to w takim razie nie traćmy czasu, zwłaszcza jeżeli słuchają nas właśnie ci, którzy chcieliby się czegoś o tej nowej płycie dowiedzieć. Ona już jest gotowa od pewnego czasu. Jak to w waszym zespole wygląda, że kto daje sygnał, znak, że płyta jest do zamknięcia i do puszczenia w świat? Kiedy wiecie, że to jest ten moment? Z reguły cała trójka musi potwierdzić, że o, teraz jest gotowe. Tym razem było nas czworo, tak, bo jeszcze doszedł Brian Masaka, a.k.a. Mulate, który nas wspierał podczas produkcji, także tym razem była nas czwórka i wszyscy w pewnym momencie wiedzieliśmy, że artystycznie i wokalnie już jest wszystko powiedziane, a potem chodziło o to, żeby to dopiąć jakoś estetycznie od strony okładki i tak dalej. To jeszcze może wymienimy też Amara i Piotra z imion, żeby witamina się skompletowała. Tak. Ale utwory powstają wcześniej, one zbierane są gdzieś już tam przez was, słowa przez ciebie i Piotrka w głowach układane, czy to się dzieje w momencie jakiegoś też odpalenia programu Nagrywamy Album? Mnie czasem tak bywa, wiem, że w przypadku Piotrka on te teksty już nosił ze sobą jakiś czas. On w ogóle ma to do siebie, że jak niektórzy znani raperzy z Ameryki, nie zawsze w ogóle musi zapisywać te rzeczy. On często rzeźbi w głowie. Także w każdej chwili może sobie odpalić tam projekt w głowie i coś tam kreśli. Także wiem, że po prostu on długo nad tymi tekstami już siedział. A moje, z tego co wiem, były pisane na ten album, więc tak. To... Czyli ty piszesz z intencją, ty wiesz, że muszą powstać utwory i od razu zanim przejdziemy do słuchania, bo w ogóle strasznie się cieszę, że będziemy mogli też posłuchać utworów, które do tej pory nie szły w świat i już czeka nagranie Prezydent, to chciałam zapytać, czym ty swoją głowę, i teraz myślę wyłącznie o słowach, sycisz i napełniasz, skąd ta łatwość dobierania wyrazów i znajdowania takich, które oddają, myślę, skutecznie to, co chcesz powiedzieć? No, od mojej strony wygląda to tak, że ja po prostu mam bardzo mały zasób słów, jeśli chodzi o język polski i nie mam za bardzo... I te, które masz, są najlepsze, tak? Te, które mam, są proste i nie wychylam się poza te parę słówek, które znam. I myślę, że przez to akurat w moim przypadku trochę każdy ma prawo zrozumieć, o co mi chodzi, no bo tak jak mówię, ten dobór słów jest dosyć prosty. Ale wiesz co, wydaje mi się, że w takim razie to jest wielki komplement dla twoich rodziców, bo może nie wszyscy słuchacze to wiedzą, że wychowywałeś się w Niemczech i w związku z tym język polski był twoim domowym językiem, językiem rodzinnym, że takich słów używaliście w rodzinie po prostu, że one potem skutecznie pozwalają myśli przekazywać dalej i opowiadać o sobie, ale też o świecie, bo właśnie teraz poza to, o czym już wiemy, co potrafisz robić, czyli gdzieś tam do środka nas wpuszczać i się nie wstydzić tego, że można się odkryć. Trochę chyba wychodzimy w tym utworze przynajmniej na świat, więc Prezydent idzie. Lubisz ten utwór? Bardzo lubię go grać na żywo, bo to jest taki numer, ja czasem nawet to mówię, jak zanim go gramy, że na każdym oczywiście mi zależy, ale to jest jednak taki numer, w którym

A jednak się udało wyemitować. Prezydent z nadchodzącej płyty Kwiaty i Korzenie, oczywiście Bitamina i oczywiście Mateusz jest w naszym studiu. No, od pierwszego przesłuchania to w ogóle, no nie wiem jak to wyrazić, nie chciałabym tutaj jakoś słodzić strasznie na antenie, bo to pewnie źle brzmi. Śmiało. Ale bardzo podziwiam kunszt, że można wyjść od taki filmowy też i po prostu opowiadania historii, że wychodzisz od gościa, który czeka i nie wiadomo czy mu się uda i będzie mógł powalczyć z tym CV o pracę jakąkolwiek czy nie, a potem odlatujesz w taki rejon, aby na końcu bezpośrednio zwrócić się i opowiedzieć o kilku chyba takich no, najistotniejszych rzeczach, które są teraz pilne, jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie. Jesteśmy znowu w takim miejscu, że trzeba te najprostsze rzeczy przypominać. Mhm. I bardzo ładnie to w te swoje, jak powiedziałeś, proste słowa, dzięki małemu zasobowi słów wyrażasz. Ten utwór też jest dla ciebie istotny, bo wiem, że ci się podoba. Wiem, że jest wśród tych faworytów na płycie. Po pierwsze, bardzo miło, dziękuję. Po drugie, no tak, no tak jak mówisz, też chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że w tym numerze trochę jest tak, że jakby wytykam palcem, gdzie są kłopoty i co trzeba zmienić, ale ta końcówka tego numeru zwłaszcza mi jakby mi się podoba, bo ja nie mam odpowiedzi na to. To jest właśnie najtrudniejsze, gdybym ja wiedział, jak to wszystko zmienić tak po prostu. A że nie wiem, no to kurczę, mam nadzieję, że jakieś mądre głowy po przesłuchaniu tego może powiedzą, ty, ale słuchaj, można zrobić to i to, albo nie wiem, po prostu wyczulić słuchacza na to, że są niektóre sprawy, na które chyba trzeba znowu zwrócić uwagę. Mogę się tutaj z tobą zgodzić, ale jednocześnie nie zgadzając, bo tak naprawdę wskazujesz trochę, tylko że oczywiście ten kaliber jest tego rozwiązania nieco mniejszy, bo schodzisz z tych takich poważnych spraw do tych najbliższych nam, czyli poznawania się, zwracania uwagi na drugiego człowieka. I chociaż to brzmi banalnie, więc absolutnie nie możemy kontynuować tego wątku, to wydaje mi się, że wielkie sprawy zaczynają się właśnie od tego, od tej niewiedzy, nieznajomości. I potem się czynią z tego duże problemy, duże pieniądze na broń i mało pieniędzy na ochronę środowiska i tak dalej, i tak dalej. I moglibyśmy w kółko o tym utworze opowiadać. Ale chciałabym też zdążyć, a czasu nie mamy dużo, aby popytać i o muzykę, i o słowa, więc jeszcze będąc przy słowach, teraz przejdźmy na Piotrka, bo to jest, kiedy się go obserwuje, kiedy się go słucha, wydaje się, że to jest jakiś samorodny talent, który spadł z jakiejś innej galaktyki. Jak ty go rozpoznałeś? Co pomyślałeś sobie, kiedy go spotkałeś po raz pierwszy i jak podchodzisz do tego jego talentu, do tych jego słów, do tych jego, jak to mówicie, do tego jego bycia wierszokletą? No to słuchaj, zdziwię cię, bo jak się poznaliśmy w 2007 roku, to on był, tak samo jak ja, stricte raperem. Nie chcę mówić, że ulicznym, ale na pewno rapowym wykonawcą. Ciągnęło go do poezji, ale w taki właśnie rapowy bardzo sposób. I co? I historia jego jest taka, że on pojechał do tego Secymina, skąd jest nasz pierwotny ufoludek, czyli Amar, który zawsze miał bardzo własne spojrzenie na wszystko. I ja widziałem, jak Piotrek raz po raz po prostu spuszczał z siebie uliczny tak, ton. I jakby stawał się jednym z przyrodą i teraz w ogóle jest tak, że Amar już nie mieszka na wsi, a Piotrek mieszka na wsi i może bardziej niż my wszyscy razem jest związany z tą przyrodą, która tam go otacza i tak pięknie ją opisuje w taki własny sposób. Także no, ja bardziej obserwowałem, jak Piotrek, jaką przeszedł drogę i nie wiem, Piotrku, czy słuchasz, no ja jestem, nie wiem, ja jestem niesamowicie zawsze dumny z tego, jak mój przyjaciel po prostu, no jaki jest taki korzenny właśnie. Dla to mnie, prawda, to jest tak. Też coś, co się zrobiło wręcz czasami w słowach, w dobieraniu słów, w wypowiadaniu słów. No brzmi często, nie wiem jak nazwać to, żeby, no tak jak się mówi o Marsie Nikifora, że to jest konkretny rodzaj malowania, to też wręcz czasami wydaje mi się, że on eksperymentuje z takimi najprostszymi już formami, a ponieważ no, ta przyroda jest obecna u was w tych warstwach rozmaitych i gdzieś to wszystko z tą żabą i innym dźwiękiem się przenika, to naprawdę tworzy obraz takiego człowieka, który się dobrze odnalazł w świecie dookoła i to jest świat bardzo naturalny. I po tym długim wstępie możemy chyba wpuścić Piotrka na antenę i kolejny utwór utwór z nadchodzącego albumu Kwiaty i Korzenie. 28 czerwca, przypominamy, nowa płyta Witaminy. Za chwilę policzę to wszystko, która to płyta i porozmawiamy oczywiście dalej. No ale teraz Iskieriusz wchodzi na antenę. Ten tytuł to jest imię tajemnicze? To myślę, że wystarczy się wsłuchać w treść. Jeszcze tylko dodam, że jak gramy to na żywo, to jeśli ja miałem wykon wcześniej, w tym momencie staram się całkowicie uciszyć i wyciszyć publikę i jakby sensible, jak to jest, uwrażliwić na moment. Także chciałbym to spróbować zrobić przez radio, zapraszamy. Może już ty teraz powiesz. Poczekaj, to może teraz zrobimy tak, że ty przestajesz mówić, ja też przestaję mówić, Iwanka, znikamy z tym podkładem. W Iskieriuszu zakochana po uszy zapragnęła swej nagości strój uszyć. Nić mi nie dla oka, przeźroczystą suknię jeła szyć po zmrokach, nim Iskieriusz uśnie. Pośród iskier on był iskrą nad iskry, ognia wskrzeszacz z ciepła znany, jak iskry ściennych cieni, które światło też lubiło, gdy zeń w dni ponure nie biło lub biło. Miło patrzeć, jak krawcowa krów bierze, kiedy z bioder zdziera kształty w ofierze. W ten czas okęg lustra ostrzy się spojrzenie, ciałem włada musztra, a okiem zbliżenie. Weń wpatrzona szuka cienia swej igły, lecz nie widzi ani jego, ani mgły, która mgłą z pozoru, a dymem z natury, wśród graniów z koloru podkreśla kontury. Powątpiewa w powodzenie, bo gdzie nie spojrzy, tam i ona, i jej odzienie znikają bez cienia w tańcach Iskieriusza, który nie docenia, że wiatr nim porusza. Coś dogasa cięło w nim, nim w dziewczynie rozpłomienił się choć trochę. Gdzieś w czynie ginąć ją sam sprawca czynów niepojętych, oprawca i zbawca sukni aż popięty. Bo co z tego, że w dziewczyny rękach fach, gdy sukienka od rozpaczy pęka w szwach. Nagie ciało siarczy się od przywidzenia, lecz to nie wystarczy iskrze do płomienia. Jedna z nieistniejących gdzieś anielic, znana z nieistnienia, a nie z lic, szyje wciąż i szyje z rumieńcem na twarzy nicość aż po szyję. Kto ją zauważy? I tak oto Iskieriusz wybrzmiał Witamina, a Mateusz jest w naszym studiu. Pozdrawiamy Piotra w tym momencie. Tak, całą ekipę oczywiście. Całą ekipą. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zaprezentować utwór instrumentalny i wtedy taka zrobi się w tej części naszego spotkania pełnia chyba pomiędzy tym, co się wiąże z muzyką, a waszymi dwoma temperamentami. Mam na myśli ciebie i Piotra. Innym podejściem do słów, innym też oczywiście podejściem do wykonywania. Nigdy nie widzieliśmy się wcześniej, nigdy też nie miałam okazji zadać tego pytania, ale czy to wymagało odwagi, żeby wyjść do ludzi, zwłaszcza w tej formule, w której Piotr to robi, żeby tak wyjść i stanąć przed ludźmi i... Jak najbardziej. Dla mnie, znaczy ja wiedziałem na początku, jak zaczynaliśmy grać te koncerty, że już był ten plac zabaw i tam niektórzy ludzie kojarzyli przede wszystkim mnie na wokalu, więc ja miałem na pewno łatwiej. I Piotrek właśnie miał te numery, których teoretycznie jeszcze nikt nie znał i zawsze było na świeżo, bo ludzie nie kojarzyli w ogóle, że myśleli, że to jest jakiś gościnny występ czyjś jeszcze w że naszym... Że zaprosiliście sobie, tak? Tak, kogoś, kto jakieś... Wiersze... Dokładnie, a on po prostu... brał te najtrudniejsze momenty na klatę, w których publiczność trochę nie wie, co jest grane i wychodzi on, ale i teraz na koncertach, jak on wychodzi, no to musiałobyś być, co się dzieje. Jakby John Lennon wchodził, no jest szał i tak się cieszę, że on po prostu przebrnął przez ten moment, w którym w w którym właśnie nikt nie wiedział do końca, kim on jest, a on sam sobie jakby od zera tak naprawdę zarobił na ich szacunek jakby tej publiczności i to, że właśnie jest cisza, znaczy cisza, takie bardziej skoncentrowanie, kiedy on mówi, kiedy on wykonuje te utwory i dlatego mówię, no nie wiem, ja jestem zawsze tak jak patrzę na tą drogę Piotra, którą przyszedł, to kurczę, nic, tylko być dumnym z przyjaciela. Zresztą droga, którą w ogóle przeszliście razem jako zespół i do tego momentu, w którym jesteście, w którym właśnie tak dużo osób przychodzi na koncerty. Jutro szansa w Krakowie, żeby to sprawdzić. To są Juvenalia, już mam tutaj ściągawkę z waszej strony. Ekonomalia z kolei 25 maja we Wrocławiu, jak rozumiem, wtedy będą się studenci ekonomii bawić podczas koncertu Bitaminy. Wspomniałeś Plac Zabaw, potem była Kawalerka, było oczywiście jeszcze Listy Janusza, była Bitamina C. Czy Kwiaty i Korzenie traktujemy jako kolejny element, czy też kolejną część dołączoną do Placu Zabaw i Kawalerki? Czy to jest płyta, która gdzieś połączyła wasze różne pomysły, o których opowiadaliście zresztą publicznie, jak na przykład Mama Europa, z tym, co teraz was interesowało? No i jest. Nawiązanie jest czysto, jakby nawiązujemy do okładki tylko i wyłącznie Kawalerki. Ale nie jest to jakby z tej trylogii i moim zdaniem, gdyby wziąć Listy Janusza, Bitaminę C i Plac Zabaw i wrzucić do worka, wymieszać, to co wypada, to są Kwiaty i Korzenie. Plus Brian, który, no tak jak mówię, gra z nami na żywo, plus po prostu jest geniuszem muzycznym i oni na warstwie muzycznej, a Marion tak dobrze się dogadują bez słów w ogóle. Także, tak jak wspominałaś, może będziemy mieli jeszcze możliwość zapodać ich popis właśnie we dwóch? Tak, bo tam będzie Amar i Brian właśnie. W utworze I. Powiedzmy, Który czeka i dyszy i właściwie jest gotowy do tego, żeby pójść w świat. Chociaż tam jeszcze trzeba było chyba przedstawić bohatera, który się pojawia na początku i na końcu. Tak. Ale to może ja też nie będę komentował, bo to w kontekście całej płyty potem będzie jeszcze bardziej będzie klarownie. Jasne. Tak. Może dodam, że tak, były Kwiaty z tym prezydentem, patrzeć do przodu, jak może być kolorowo. Były Korzenie Piotrka, a teraz jest to I pomiędzy. Także let's do it. Dwie armie stały naprzeciwko siebie. armie stały naprzeciwko siebie. I ten Bóg ma teraz problem. Którzy mają wygrać? No wytłumacz mi teraz. Jak to ma przemyśleć teraz? Którzy mają być lepsi? A za Boga są wszyscy równi w modlitwach. Ci bogaty, ci biedni jest równy dla niego. Człowiek. Może go przekupili. Piątek, gdzie tu mogę gumowce schować na razie gdzieś? Jest tam jakaś szafka? I to jest kwintesencja. To połączenie sakrum i profanum, że właśnie można w jednej sekundzie rozważać, jak Bóg ma zdecydować, za kim jest, kiedy stoją naprzeciwko dwie armie i gdzie jest szafka, no, gdzie można schować gumowce. Tak to się mniej więcej, jeżeli życie rzeczywiście może być takie proste, może być tak harmonijne i nieskomplikowane, twoje takie nie jest na pewno. Nie, ale podoba mi się, że z tak dużego tematu schodzi się do tego, co tak na... znaczy, wszystko nas dotyczy, ale do tego, co tu i teraz nas otacza, czyli kurczę, to jest potrzebne, no, tak. Gdzie te gumowce dać? Gdzie to, bo i to za tym też pewnie jakaś szłaby historia. A propos historii, to przeczytałam właśnie autobiografię. Mhm. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że Adam Ostrowski, znany jako OSR, napisał autobiografię. Mhm. Chodzą suchy, tak? No i poświęcił ci tam kilka... Żartujesz! No właśnie chciałam o tym powiedzieć, że nie żartuję, że poświęcił ci tam kilka ciepłych zdań dotyczących tego zdolnego, młodego beatmakera, który się przewinął przez jego życie. Więc jeżeli mogłabym, zahaczając jednocześnie o to, jak powstaje muzyka Bitaminy, też zapytać ciebie właśnie o tą, o te twoje bitowe doświadczenia. Sam wspomniałeś o rapowaniu. I jak ty, kiedy masz jakiś pomysł na muzykę, do tego podchodzisz? Jak to produkujesz? I, no, słowem, wpuść nas do swojego takiego laboratorium. No to znowu bardzo mi miło. Nie wiedziałem, będę czytał, będę nadrabiał to. No co, Amar i ja robimy bity już bardzo, bardzo długo. Mamy taki jakiś, myślę, swój sposób, czyli dobór takich często etnicznych instrumentów. Tego ja się trochę nauczyłem od Amara. Myślę, że on się mógł nauczyć różnych innych rzeczy, bardziej podstawowych ode mnie. Ale najpierw szukasz, przeszukujesz, wyszukujesz, i... czy nagrywasz sobie sam, nastukujesz, rejestrujesz. Mam tak, że siadam i najlepsza zabawa jest wtedy, kiedy siadam i mam pusty projekt i jeszcze nie mam pojęcia, gdzie wyląduję. Czyli masz komputer, jak rozumiem. Tak, mam komputer, szukam sampli, przetwarzam je, przepuszczam przez efekty, czekam, aż coś mnie w tym wszystkim, nie wiem, poprowadzi i czasem jest tak, że robię, nie wiem, 6 godzin i na końcu dnia nic z tego nie wychodzi, ale nauczyłeś się tego właśnie sam z jakiegoś powodu? Dlaczego zacząłeś to w ogóle robić? Zacząłem to robić dlatego, że byłem raperem i chciałem mieć bity. Chciałeś być niezależny, Chciałem być niezależny i zacząłem to robić i raz po raz wychodziło mi to tyci lepiej. Aż potem wychodziło mi w taki sposób, że mówię, kurczę, chyba już nawet nie kopiuję czegoś, tylko inspiruję się czymś, a potem robię z tego coś własnego. A na tym jakby do tego powinniśmy trochę dążyć, prawda? Żeby się inspirować, ale nie kopiować jeden do jednego czegoś. To mi się kojarzy z kolei z inną książką Doroty Masłowskiej, Inni ludzie, gdzie niespełniony raper Kamil musi polec, dlatego że nie ma bitów. Ciągle nie ma bitów. I nawet już jego mama wie, że on nie ma bitów. I co, rzeczywiście z takiej potrzeby, tak? Zacząłeś sobie sam to robić i do tego rapować. Śmiesznie, bo dostałem zaproszenie na casting do tego filmu, teraz będzie robiony film. Ale to przepraszam. Nie wiem, czy to nie była tajemnica, ale teraz już wszyscy wiedzą. Ojej, tak to mogła być tajemnica. No ale wracając do produkcji muzyki. Tak, to jeszcze raz przepraszam, ostateczne pytanie było jakie? To co? Uciekamy w muzykę, co? Chyba poszukajmy szybko, raju. Szybko to zróbmy. Na święconkę mam przygotowany koszyk. Maślany baran, tata się stara, dolepił pieprzowe oczy. Hanysy w minibusach pędzą, nim zabraknie śpiewników. Siedzi Klaus, siedzi Zbychu i czekają na cud. Co się wydarzy? Znam Boże ciało, ale nie widziałem twarzy. Duży tato bez urazy, masz moment, przegadamy dwie, trzy sprawy. znamy się na tyle długo, będę mówił ty. Formalności na bok, mam prezent, zmodyfikowane genetycznie jedzenie, produkt ludzkości od nas dla ciebie. Wszystko twoje, tylko jabłka nie jedz. Co za grubo? Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj, odnajdziemy Boże, o mój słodki, powiedz mi, że warto, że przejdziemy przez to wszystko gładko. Będzie wiosna dla mych dzieci przez kolejne tysiąc lat. Nie ma się co bać, wiem, bać się. Odmawiany wstecz, gdy strach mnie na szable i nagle wracam do twych drzwi. Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj. To jest oczywiście także nagranie z płyty Kwiaty i korzenie. Mateusz Dopieralski jest naszym gościem i jeszcze jeden utwór przed nami i przed wami także, no przed nami, przed wami jako zespołem, przed fanami oczekiwanie na premierę oficjalną Kwiatów i korzeni do 28 czerwca, o czym przypominam. Cały czas jesteście w jakimś takim koncertowym napięciu. Właściwie to ja nie wiem, jak to wam się udawało. Wiosna to były koncerty, teraz to są koncerty, jak rozumiem, letnie i festiwalowe, tak? Mhm. Jesień też będzie wasza? Moim zdaniem powinniśmy na moment... no tak, pewnie zagramy. Ale moim zdaniem powinniśmy na moment na przykład nie grać, a potem znowu wrócić. Tylko nie wiem, tutaj Dawid, co ty o tym myślisz? Menaczer, pewnie będziemy grali. Tak, siedzi bez mikrofonu. Będziecie grali, ale bo zawsze jest taka sytuacja, zwłaszcza dla takich zespołów jak wy, które same sobie po prostu znalazły dotarcie do ludzi. Nie z powodu wydanej i promowanej płyty, tylko z powodu naprawdę tych, którzy zaczynali się dowiadywać o tym, że jest taka muzyka, gromadzić się i ta grupa jest coraz liczniejsza. Zastanawialiście się kiedyś nad takim momentem, że coś może tak rosnąć i gdzieś trzeba nie przeoczyć tego momentu, kiedy robi się zbyt duże, albo kiedy się gra zbyt dużo, albo kiedy jest zbyt fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko, co robimy, prawda, jest zawsze ma ups and downs i wiemy, że to idzie jak fala, więc my jesteśmy świadomi tego, że to, co teraz mamy i tą rzeszę fanów i że jest tak świetnie, że to za moment może już tego nie być i jesteśmy przygotowani na to, bo jesteśmy już na to tyle... To prawda, akurat wystarczy tak sprawdzić wasze życiorysy i zajęcia, żeby wiedzieć, że każdy z was ma jakiś tam plan. Tak. Znaczy plan, jeszcze inne pasje, które są moim zdaniem bardzo ważne, żeby swobodnie się poruszać jako artysta w świecie muzycznym. Tak mi się wydaje, bo wtedy człowiek ma głowę do tego i to jest po prostu jakiś wentyl na jego życie, a nie wszystko, nie jego religia, nie jego A do Z. Wiesz, o co mi chodzi? Że no wiem tak... oczywiście, o co chodzi i to bardzo ważne, żeby no, tak to mieć poukładane. A te twoje pierwsze próby rapowania to były próby po polsku czy po niemiecku? Po polsku, po niemiecku, po angielsku, po każdemu, który pozwolił mi, tak, chciałem być gwiazdą, tak, o, już. No, wszędzie, na całym świecie. Czyli jak rozumiem, też ten proces w twoim przypadku polegał na tym, żeby zrozumieć, że nie o gwiazdorstwo w tym wszystkim chodzi. Tak. A który moment jest najlepszy w byciu w zespole? Kiedy czujesz tak najbardziej, że jesteś w tym właśnie miejscu, o które chodzi, że to jest to teraz? Mieliśmy podczas trasy taki jeden koncert, kiedy już byliśmy zmęczeni wszyscy. Ja byłem taki w ogóle lekko agresywny, już tak wszystko było trudne. Mamy taki zwyczaj, że przed koncertem robimy sobie kółeczko zawsze, trzymamy się i po prostu jeszcze tam na chwilę przemawiam do chłopaków albo ktoś, kto chce coś powiedzieć, coś mówi. I bardzo dobrze kojarzę i lubię te momenty, kiedy wychodzimy na scenę, jakby pogadaliśmy na moment, ja zdążyłem przeprosić i powiedzieć dobrze, jakby teraz jesteśmy tu i teraz i gramy, to dla tych ludzi, którzy przyszli licznie i cieszmy się z tego, że w ogóle, że to wszystko jest, że są ci ludzie, którzy chcą nas słuchać, że my możemy to robić. I to są momenty, które są warte, kurczę, złota. Jak się wychodzi i po prostu nie gra już koncertu dla kogoś czy coś, tylko po prostu wszystko się dzieje i ma jakiś taki metafizyczny aspekt w sobie i to jest, no nie znam tego z innej branży. W teatrze mi się zdarzały takie momenty katarzisowe, że właśnie nagle coś kolega, nie wiem, się pomylił w tekście i nagle się dzieje coś zupełnie nowego. Także te momenty, które nie są zaplanowane, a jednak okazują się być najbardziej cenne. To jak najwięcej takich momentów życzę tobie, zespołowi. Gratuluję nowej płyty. Wszystko to, czego fani chcą, jest na tej płycie i znacznie więcej. No ale tyle, na ile mogliśmy dzisiaj, tyle ujawnialiśmy. Oczywiście koncerty i informacje na ten temat w internecie. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Mateusz Dopieralski był naszym gościem. Dzięki. Na żylastym uchu słonia wrzeszczy mrówczyna, która wierzy, że w ten sposób miłość swą wyzna. Niewzruszonym mrówczym wrzaskiem delektuje się swym laskiem pospolity słoń. Nic nie trafia doń, mrówka tonie w łzach, jakby słońce bóle kroił. Choć promieniami swymi słońce bóle koić się stara, osuszając złe mrówcze spojrzenie, które zesporwał w nieznane, w mig pokochane. Cóż takiego w sercu mrówki stać się musiało, że była w stanie przeniknąć przez słońskie ciało, by dostrzec wnętrze olbrzyma. Musiała błądzić oczyma po tłustym ciele przez wcieleń wiele. Miłość nie zna granic, miłość kocha przeszkody, łamigłówki i nierozszyfrowane kody. A ody do samej siebie śpiewać wszystkim w potrzebie gotowa jest wciąż, śpiewał żonie mąż. Znając słowa owej piosenki, mrówczyna nuci ją i nuci, wierząc, że słonia nią ocuci, że odzyska w końcu słońcu w trąbie i wyśpiewa w słońcu pieśń miłości swej. Wtedy wietrze wieje, niech się niesie po świecie wieść o młodej parze, o uczuciu różnych wcieleń, o szczęścia darze, o szczęść drzewa na swej drodze, wichrze w lesie chwyć za wodze, pośród gałęzi miłość się gnieździ. Ponoć raj słonia i mrówki rozkwitał w maju. On był dębem, ona brzozą na jednym z kraju. Może byli i nie byli, może trwają w danej chwili od prapokoleń. Jeno słoń to leń. To Bitamina, a teraz Agnieszka Obszańska. Jak wygląda współczesny teatr białoruski? Z jakimi tematami się mierzy? Jakim językiem opowiada? Teren. Kultura. O tym przekonamy się, zaglądając do Instytutu Teatralnego w Warszawie, który od 26 do 31 maja proponuje spotkanie z alternatywnym teatrem z Białorusi. A o tym już Kamila Paprocka z Instytutu Teatralnego. Warto powiedzieć, jaki podtytuł nosi ten festiwal. Nowy teatr białoruski, nie ma dymu, tylko świeczki na torcie. I to jest pomysł naszych kuratorek, czyli Jolanty Kilian z Poznania, znanej propagatorki kultury białoruskiej. Białorusi w Polsce, która jest dokumentalistką, kręci filmy, ale też interesuje się tym alternatywnym teatrem białoruskim, oraz Tania Arcimowicz, która jest z Białorusi i działa w Mińsku, jest performerką, reżyserką. To one wpadły na ten tytuł, a ma on jakby swoje dwa drugie dna. Jedno dno jest takie, że teatr, alternatywny teatr białoruski, mimo różnych perturbacji politycznych, które tam wciąż są żywe i aktualne, mówi nie. Świadomie odżegnuje się od tego i kieruje swoje zainteresowania ku temu, co globalne, co społeczne, co uniwersalne. Poszukuje też formalnie. Eksperymenty w teatrze białoruskim alternatywnym są jak najbardziej na czasie i takie poszukiwania poza tekstem, czerpanie z instalacji, z dźwiękowych eksperymentów, więc jakby to, czyli nie ma tego dymu politycznego, tylko świeczki na torcie, jest zabawa, jest eksperyment. A drugie dno jest takie, że na Białorusi działa cenzura i tej cenzurze jest najczęściej poddawany teatr repertuarowy, który musi się z tym zmagać z jednej strony, a z drugiej strony z tą potrzebą przynoszenia zysku. Działa trochę jak przedsiębiorstwo takie rozrywkowe, więc działa cenzura i ta cenzura działa tak, że władza może w każdej chwili odwołać dowolną imprezę z powodu zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. Więc teatr alternatywny białoruski mówi, nie ma dymu, tylko świeczki na torcie. I z jakim teatrem się mierzymy? No to jest teatr na pewno bardzo odważny, na przykład spektakl Pieśń nad pieśniami bardzo eksploruje temat fizyczności, namiętności, cielesności jako takiej odmiany miłości romantycznej. Jest to też teatr feministyczny, mocno, ale też z jednej strony taki używający dosyć ostrych środków wyrazu, wykorzystujący rozmaite technologie, nowe media, ale też na przykład czytanie performatywne, które będzie czymś z pogranicza instalacji teatralnej, koncertu, posługuje się partyturą dźwiękową, jako takim źródłem dramaturgii i jednocześnie jest adaptacją książki dotyczącej historii człowieka, który urodził się w sowieckim Mińsku i to jakby determinuje jego los. Przez to bada swoją tożsamość, wpływ tego nieudanego eksperymentu społecznego, właśnie jakim było sowieckie imperium, ale też inscenizuje współczesną dramaturgię białoruską, znaną szerzej też w Polsce. Sztuki Pawła Prijaszki czy Andrija Iwanowa, no to są takie pozycje, o których ktoś mógł słyszeć, więc jakby on jak najbardziej też inscenizuje współczesną dramaturgię białoruską i to jest na przykład właśnie Krucjata dziecięca, która opowiada historię chłopca, który angażuje społeczność dzieci małej wioski właśnie do wzięcia udziału w takiej krucjacie i to kompletnie jakby wywraca ich system wartości, ich codzienne życie i jest takim współczesnym misterium, ale jednak opowiadającym o aktualnych problemach społecznych. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest warta odnotowania, czyli spektakl dokumentalny dotyczący przemocy w rodzinie, który przygotowało Laboratorium Socjalnego Teatru pod kierunkiem Valentiny Maros. To jest ciekawe, ponieważ to laboratorium współtworzą nieprofesjonaliści, a usłyszymy autentyczne historie kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie, gdyż temat przemocy w rodzinie jest szalenie ważny i jest bardzo trudnym tematem na Białorusi. A my między innymi tę historię będziemy mieli okazję prześledzić na przeglądzie Nowego Teatru Białoruskiego. To w Instytucie Teatralnym. Zapraszam do Warszawy od 26 do 31 maja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Beko No Frost z wyświetlaczem. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 539,70 zł, a za generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp zapłacisz jedyne 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli. Gombrowicz i Witkacy w słuchowiskach na żywo. Wyspiański w dyskusjach i przedstawieniach radiowych i telewizyjnych. Gustaw Herling-Grudziński czytany w przestrzeni miejskiej. Spotkania z gwiazdami, w tym z laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu, Haliną Łabonarską i Janem Englertem. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Dwa teatry. Sopot, Gdańsk, Gdynia. 24-27 maja. Zapraszamy. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Nareszcie rok ma 13 miesięcy. Liczenie każdego grosza to prawdziwy koszmar. Dlatego ta dodatkowa emerytura bardzo się przyda. Ja nie pytam po co to, tylko biorę 1100. Wreszcie ktoś o nas pomyślał!